ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمي بغرقة صيحولة أمي كتاب الوضوء أمي نولي بابو لأنه بابو تندرناي كتاب الوضوء كننا نوي تلجي كماوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستنجاء بالماء. باب نمكمنا فمنا ودي كا سانيا كليجي ينافوني إبانا بنا وطالا سانيا ميبو كوفي كا كليجي باب نمنا كما ودي كاني على سنام. حدثا فلان من نانا والما حدثا كلي من نانا لا يره بغاريا من اغا الشيخو لغا كرموغا من ابو الوليد ويا كنيا دي ناتوي هشام بن عبد الملك بغاريا من اودي لا عليكو ويا حدثا سرى شوبالا شوبايا من اغا كرموغا من اكنيا ابو معاذ ناتوي ري ري عطاء بن أبي ميمونة. عطاء ديكو قال يا من أنس بن مالك لا وديكو على كراكا صحابي قال لك تشيدين تنكران من كباما كنا لك راتم بورا كفتا أمغولا ina fa ya fa wala na ta mene na utum ta so ga tare wa so so na nyega mutun te ko alini dimsendo anas ka fa chugula ale ani dimsendo urukum tani furugo yugulo chide no fa na ta so ga fa furugo mi ni jiba kono urutum ta na fa ga ta an no fa. Anas ka laine jmai abistania ke ni jini ore jin takuye obara ka ko ni be stania ke banago ta ko fe alu ke ni jini amo o famia hadisani na istinjau ni ba ke iba ke ni jie ore ore kafsa ina fo riba bero na ka bisika ke ni gaba kuru fanai amna soma don abisika ke ni ji abisika ke ni fara kuru fanai ni ba sabati ka fo ab ke ni jini bari babu dlanga bore ni makafo isinjao bin mai isinjao kabe kan jie. Babu tanu warana bari o ga babu ko manhum mila mahu alma'u lituhurihi ko mu'am mita yani nyamana san so gofe nai yujita nofe yujita nofe wala ta ga sania nai don okora e tarjama floy no e bab min te wona ni ni bega suru jona ni mita so go fe doga ji tai no fe ji mita mu ngama ikire sania nai. Abu Darda ko kuyali sawarati te awlawa aw chelawa ani mi me sania ke otawlawa ani mi me lan la be no e la fien boro ni kuma la ine jmen alakra ka sabara tumeno ole tumi ni bela jere ngala kra nofe no to Abdullah ibn Mas'ud ode sahibuna alaini alakra ka sabara platigi kuma la ine jmen ni rasul tumi yora yoro ale ba ka sabara mina bulo na isigi na ka sabara bo ale be sabara flam ne ka ba kama ngoro kisi nai na ba fe ka do ale ba de me ka do asina ale ya re charge o kama rasulullah sabara bolna duni kama kala mina bulo ولا تباق ما ولكو صاحبنا علينا كوستوراتي الله كراغا سوراتين فلاتي وطهوري ان الله كراغا ثانيا فيون فنا اينيتيو فنا مناغا مغبي سرجيلا ابتايدين ناداما مي بيجون غباراي عبد الله بن مسعود الله كراغا سورا بونا دوني اي غبارا دوما اناغا ثانيا كو غبارا بوما والوستاري اناغا كمردونا يعني اغا لافي بورو اناغا بافغا لافي ربنا Altadlanta gadama Ale yera yera occupé ni bela jina First of all ya wule ko sahibu na alaini wa tahuru wa alwisadi Sawara sin flati an taniyati yani lan labena ya wule ni bela Ode Abdullah Masud e kuma ni min flani Buhari ni na kage hadithu mu ala ku katadlo jonna Abu Darda ma na sanadi Siga jazmu no kore dangani akuma nanana ka ko qala Obara kafaka asanadu ka kene na laine jme babu kono dron ode ka ira ka fo tania abike ni jie ambo fa babu kono fasa babu ni laine ge manuhum mila mahul ma lituhurihi mu'mina ta nyamana ubejita no fe wala ta ka sanana to ma jont me okipe o jigola ta ma chamana o Abdullah ibn Mas'ud ambo de famya tarjama ko nana ani hadisu min nana no mu ala ku حدثنا سليمان بن حرب حدثنا من أبغاري أمن سليمان بن حرب لا عليكم حدثنا يشوب ليالا كالوي ويا من أبو معزلا ويا من مغامنا عطاء بن أبي ميمونة وفنكو قال يا من أنس لانا سبافكو kolaga chiden tun kranan man sibama na bora kapta sokofe kalet metu ga kwana sikote aleni uga dimsen do ubmejita unofe ni hal sakireni mini afora babude na hal sakireno anas ko kalen do ubmejita lakran nofe aleni dimsen do ni babu waraye hamli anaza ka tamanta au nofe malma ifi lisinjai nafta sugafe ka tamanta au nofe ani jita au nofe jini mike ga isinja uke ubumani alisandu nungwali babu nubega tukunyukona abeda ini kilenye karaka afo isinja uke nijie وارد سنة بغارية من ابن بشار لا وفنا من ابن جعفر لا ابن جعفر قوة سنة مي الله تعلق شو باي ويا عطاو نوي ابو ميمون دي علي امن اناس بن مالك لاناس كو قولا كرانوان شبا ما كاك متان يمانا نفو سوكو فه kale ndi dimson da metu ga ko me ji foro ta no fe ube tama fona ta ina fo kala jam jando kan ne ga kanu na ure tama wo fona ta no fe ubu na jin ta ku me na atlala nyamana abe tania ke ni jini ubu na bo ufuna famya halisan halisan be halisa kile ne nga ya no faranga no bala loti don nuna ne kube anaza ta uno fe ne tama wo ziyada yin nan mugamna o ye shubai ale foko ale galla kallo fana forala donna do ye kumin fo taman talila komi ugayro sahara konna wudo koray tene langulu na iri macha nu tara yoro la ni iri tero mina abse ga taman genge ka su filin lala ka doani mogonu nyonche abe filin lala ka doani mogonu nyonche donna do bo fo yani taman takuna kada ga ga kungo konna iri ma yoro te ne babu ye mbe kuma min kawde annahyu anil istinjai bil yamini sharai balike ni tala banagota la ni bira sania ikana ke ni kinimule u balleno akara bawu ya akara banagota ni tala dron ni bira sania ibake ni mamulule balike ra ka kana ke ni kinimule babu kala iniwe ala sami nana wala bukhari ya minay mughamna ibnu fadala wala minay hishamna wala wale kud dastawai yo kura yi dastawai ka dastawai uye dugudani uye dugudala toka yi dastawa atoka doye uye yi nga wale kafo dastawai yo kud dastawai ka hisham ni wila te kafuku dastawai ka naga dugute alega dugute yani dastuwai aga dugute ngoya wulete ko yinka nga muna ya wulete alego jago kala ni akunta finuni sa dastawa kata priyora wala wale kun dona mele dastawa finun firili moyo jakun ka fa mako dastawai ka no dastawai ni tare ka dugute isa mun ga duge basra de iraki konnana oda re ka duge nga re la bona kata sigi yamani nga da sa yin fora madron pasira ta finu sa nga ta firi no ta ta ga duge don hisham ni a fato ga abu abdullah a fato ga hisham bun abi abdullah nga ba wali hisham da sawai kada ga kunta minon ta kata firi hisham ya da sai mun yahya ibn abi kasir la ويا من المغامنا عبد الله ابن ابي قتاده عبد الله قال ابن فلا وي ابو قتاده وي صحابي ابو قتاده صحابي عليكم ابو قتاده كو قال لك شيدن كو نمن شيباما كون عبد الله كلمه جيمي او كانا نينا كلمه نان كون جفل مي دالا كانا نينا كلمه سيغا كون نانا كا كانو كه ebe ji mi sani ji bi mi to ebe dun ni nakli de gona ekwe tla ka nakli se mi na ngono ka kana kete be mi na bi dala de ka nakli kena ma ngo nakli te ka jiflet wi dala abo chugula fana ni a mo gam tara nyama na nya ka ta bawlu kela na tlala op mana kana yani laura staniani afkini molo fana kini wolo de biste ka jita ka di numa wolo ma ka laura sania bawlu ko fe abo to la bon ba fe ka sinja ka ni kawa kurun fana yi ba fe ka sinja ka ni kawa kurun ni jiti bolo fana ni bo fana ga o fana ti keni kini wolo be kawa kurun min numa wolo de ka yi sinja ke wal ni ba ka ni jiya fana yi ba ka numa wolo ta ga ni kini wolo yi wala har sanye fen dama do bari fen sa wanjo na fola fola jme kanina kili tigi mina konnana donno ye fen chaman fala adoy jme ere nina kili tigi mina konno mina sigile be ere dala itna boy dala nina kili tigi to tuma chamana bana tebe wada made fargolo konno ebe tla ko do mina mono katla ko la sig ngata yira konno tugule nina kili tigi to be boni fargolo bana ode jirible me dala be tla ko sig ka konno katla ko sig ngata yira konno tugule wa do adoj me e bi se ka nuna kili tiga a kumina ngono ka tila ka kumida la ka di mɔgɔ dɔ ma ji tɔ bɔ a kɔnɔ ba mi donc e y'i ka banakisɛ kɛ jifilen kɔnɔ ka tila k'o d'o tigi ma donc bɛɛ de bɛ faamuya a kɔnɔna na o la kana nina kili sigi jifilen kɔnɔ i b'a mi da la ka nina kili kɛnɛ ma n'i ma fa i bɛ tila ka don da la ka min kura ye ni nina kili bɛ don i b'a mi da la a bɛ kɛ ten de o kumana kira ye a bali i ka nina kili sigi minan kɔnɔ filanan fana n'i bɛ taa ɲɛgɛn na fana yani bawlu kala ni tala ni be laura sania kana kani kini mule iwa kani numa mule ina fo bona gota fana ko fe ni sania ke fana o fana ka kani numa mule ni shi kana kani kini mule wari o babu de langa fo annahyu anil istinja bil yamini balikara ikana sania kani ikini numa ikini mule ba kani numa mule bona gota wali e bawlu ko fe ne bawuye ni be kuma min ka la yumsiku dhakara bi yaminihi idha bala mɔgɔ min n'a be bawulu kɛ i kana lawura minɛ ni kinibolo ye bawulu kɛla ni be bawulu kɛla ni be lawura minɛ kana minɛ ni kinibolo ye i b'a minɛ ni jumɛn ye o de ye numanbolo ye bɔre ye ni babu dilan ka a kɛ ni ye hadisa min sɔrɔla o la bukhari y'a minɛ muhamadu la n'o ye o fa yusufu ye ale go hadisa ni ko ya mun mu gamna o ye imam al-auza'i imam al-auza'i donna ba da maliki nga wakati la imam maliki dun nga wakati la alaikum funa wakati mu gore maliki re kala nga bulo re maliki al saro kala bulo kala mu gabatu lo hal mazhabu ya ba abulo mazhabu al-auza'i mazhabu be tabu ya be nauzaini atogote auza'i aga yari dugu togode do auza'i dugu dore dugu chama farle nyonga dugu damado ba dugu wele ko auza'a ina fo nyoma fo ano ba sura dugu do togobe dugu do la niya dugu toy nga dugu chama kay morala wa ko jomugu nga dugu chama ne do wal masan tuba ya fa nun fo ba ko dugu wolo la o dugu chama farle nyonga o nyone auza'i dugu chama ne farle nyonga ka toda auza'i ale bo boy yene o de ko so ya wele ka foko auza'i pasugo dugu mogodo nga toyere Abdurrahman bun Amr bun Muhammad ga toyere Abdurrahman bun Amr bun Muhammad ngubawule ko Abu Amr o ya kunya alaikum ya doni ngala baye shamin jamana kono shamin jamana figu karamo gabatuno mesti gala Imam Malik yere kalanga bulo Imam Malik nunu be tabaga wakati kile mogoye figu karamo gabatuno aga wakati la mogodone fana tuno nga bela jine ma don to mi wodi auza'i nga toy Abdurrahman bun Amr bun Muhammad nga wawli Abu Amr nga min jara ko he sigira to ko ne auza'i aleni al samna Yahya ibn Abi Katir la oyamna Abdullah ibn Abi Katada la oyamna fala oya arsamna ala karaman kibama kala krafu kuna abdullah kelembe yani bawluke mana krai balike ka kana lawra mine ni akrimule nabe bawluke ani nebe sinjawo ke fana banagota ko fe o fana tikeni kinimule ani niwe jimi fana kana nina kilimina kono nibe nina kilimina kilimina dum kito jimina ebe jimina boy dara kolo nina kilikena ma katla ga nina chiga dara nasre mafa ob mana be siya sabasro nina kilik signa kena mat mot ma ebe fa ejila mamba fa munna kapo yani mogo mogo ni ta bona ko tala wal baula ob mana sanya tikani kirimule awe kani numa mulode babu mugana buhare o toka damina alistinja bil hijarati isinjawu gani faradi abstaka kani faradi an jita ko ni be sanya ga bona ko ta ko fe abu kani ji chugumna abstaka kani fara fana ite hal sa min sura laula bukhari amna ahmad bin muhammad makila alaikum كامل مغمنا أمر بن يحيى بن سعيد بن أمر المكي عليكو أمر كاي السامنة أموكلا نوي سعيد بن أمر المكي وري حدثان سرى مغمنا أبو هريرة على جنة دعمة أبو هريرة أكو كالي تقول على كراكو يعني دون لا كراب تا سوكا في كالي تقول أكو abora ka ta nyamona de sogofe ale tugura ko ko rasuluka la hala ku yimi na be tama ta ko fle na be tama dron ata atunta ko fle otinya ka chugai don ale tugura ko ale gura lala ko akwale ma ko ta farakuru no yini ngadia kome na sania kenai parce que jitu tu bolo taraso ko fe ma kale ka frani na dama kabe sanya kenai walma aku fara una nyo na kuma da dron te mi be na ta ka sanya ke ji nona na kama akana na ni kolo e akana kolo kulu ta kana dama kana sanya ti kenu e ani dawa bo fana ka kana no fana ko fana ti ka sanya ke kale fana taara sa ka taa ka finikun fa gabakuru na kana n'a ye ale taara farakuru ninnu ton rasulu kɛrɛfɛ ne mana si b'a ma ale ye kɔ don a ma tuma min na a tilala wagati minɛ o tumana a ye saniya kɛ ni farakuru ninnu de ye ale nana kana minnu d'a ma donc nin baabu laɲini ye ni bi yɔrɔ la ni ji t'i bolo yɔrɔ min na n'i banna manakɔ t'a la i bɛ saniya kɛ ni fara ye o tuma a tɛ kɛ ni kolo ye a tɛ kɛ ni dababo ye a nana riwaya dɔw la kolo ye yanni jinɛw ka dumuniw ye a nana riwaya dɔ la ko jinɛw ka balo y'olu ye o tuma saniya tɛ kɛ ni olu ye banakɔta kɔfɛ bawulu saniya walima banakɔta saniya a tɛ kɛ ni kolo ye a tɛ kɛ ni dababo ye n b'o faamuya halisa mɛ donc o b'a yira k'a fɔ a bɛ daga i ka saniya kɛ ni farakuru ye baasi foyi t'a la. Ni babu dɔ ye nin ka laɲini ko a tɛ daga i ka saniya kɛ ni dababo ye i bana banakɔta la saniya kɛ ni dababo ye o tɛ daga i b'a kɛ ni fara de. Buhari wa ta minɛ Abu Nu'aym na o fana ko k'a minɛ Zuhairu la o y'a minɛ Abu Ishaq la. Ale ko ko yani leisa ko abu bera te mɔgɔ ye min ye ni ha ni kuma in lakali o te ni kuma in lakali baga ye quoi ko kuma in minɛna mɔgɔ min na o ye Dramane Bun Aswad de ye o de ye kuma in lakali k'a mina fara ni Aswad ye k'ale y'a mɛn Abdulahi la o ko Abdulahi ye Ibn Masud de ye. Ko alakira taara ɲama na n'o ye sogofɛla ye Bumasudu ko ko alakira ale ɲamariya k'ale ka taa gabakurun saba ɲini k'a d'a ma parce que sinjiya bɛ kɛ ni gabakurun saba de walima n'i b'a caya saba ye a bɛ kɛ duuru ye n'i b'a caya duuru ye a bɛ kɛ wolonwula a bɛ kɛ witiri jate de ka taa k'a daminɛ kelen na ka taga saba la ni saba tɛ k'i saniya n'i b'a jiri i bɛ taa duuru la ni duuru tɛ ka saniya i bɛ a jiri i bɛ taa wolonwula la o tuma kira ko Abu Masud ma k'a ka taa gabakurun saba de ɲini ka na n'a ye. K'ale ye farakuru fila dɔrɔn de sɔrɔ k'ale ye gabakurun sabanan ɲini ale ma se k'o sɔrɔ saba dun de fɔra ale ye o tuma ale fana ye dababo dɔ ta k'o kɛ sabanan ye ka na n'a ye ale nana ka n'o d'a ma kabakurun fila dababo kelen o b'a dafa saba la ko ala kɛra ye kabakurun fila in ta o tumana a ye dababo in fili a ko ale ma ko nin ye nɔgɔ ye yanni a ko dababo ko ye nɔgɔ ye a ma sɔn ka saniya kɛ ni o ye. Bon a nana riwaya dɔ la fana i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na ko dabɔ ka dumuni don fana sahara a bɛ sunan nali a bɛ dawudi o tumana an b'a fɔ mun na k'a fɔ a tɛ daga daba bo ka kɛ ka saniya kɛ a bɛ kɛ ni farakurun de ye. An bannen kɔ saniya babu la n'o ye k'a sabati k'a fɔ saniya bɛ kɛ ni ji ye a bɛ kɛ ni fara fana ye a tɛ kɛ ni dababo ye a tɛ kɛ ni kolo fana ye o tuma na an kɛlen k'o bɛɛ faamu babu la babu kura nana o bɛ kuma min kan o de ye seliji yɛrɛ sisan ka kuma seliji kɛcogoya kan parce que saniya de bɛ kɔn seliji ɲɛ n'i bɛ taa seliji ta a ka ca la i bɛ taa ɲɛgɛn na fɔlɔ de ka saniya kɛ o de kɛcogo fɔra ni ji b'i bolo i b'a kɛ ni ji ye n'o tɛ i b'a kɛ ni farakuru ye o tuma n'o bɔra jumɛn dalen b'o kan o de ye seliji ye sisan o la Buhari ye babu fɔlɔ min dila o la k'a fɔ al-wudu'u marratan marra ko seliji bɛ se ka ta siɲɛ k'a bɛɛ kɛ kelen kelen i bɛ yɔrɔ minnu ko k'a kɛ kelen kelen kelen kelen kelen kelen fo ka taa ban o bɛ daga seliji la. Buhari wari t'a sɔrɔ mɔgɔ min na Muhammadu bin Yusuf o ko alisa yi ku y'a minɛ Sufiyan na Sufiyan y'a minɛ Zeyid ibn Aslam na وكامنا عطاولا نو يساري ديني وكامنا ابن عباس لاو صحابي ابن عباس كو kala kraye sirji ta sie kilingire ka be ko sie kilingire kala kraye oke wara ka fo sirji sira ta ka ga sie kilingire me babu flana bugaro fana to gara ko al wudu maratin marataini ka sirji ta ka be ko sie flafla sie kilingire ngone wajibi ko ne wajibi opuna me dob se ka proka ka flafla ba shi tola o kan ne lo o re babu fle ka fri ta ka ke fla fla har sare mena husain nanu isa denye o ko aya mena mugamna yunus ibn muhammad o ya mena fulay ho ya mena suleiman denye o ya mena mugamna Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazim Oyamne Abad la meta mi mundi Oyamne Abdullah ibn Zaid la Kola ga shide ne wonu kibama Sai se gita sinye flafla Mu ganga ko ka daga sinye flafla Tubma irwa fulo kelegele fo kelemuni wajibi mana flana ni yo ke flafla ni faraga dongo e femina kanindo dongo kore mo gobsu la terjita yoro mi ko ka ako kelengele nga dawma ba si foitala na kelengele ga ga kuli mina abe ayro jibala bo jigna desala oda kelengele charje aga srebe jiminta o ba labo kanya absira te fona si ya flafla nibamu fana bayira ka foko sirji bita siya saba saba no jarayi ka be ko siya saba saba hor samnuna abdulaziz la no abdullahi deni o wesi kaudo ko ko mugami alsan fa ibrahim bin saad o yamne ibn shihab la no imam zuhri ويا من عطاء بن يزيد لاود عليك واريا همران نو اسمه يا عثمان قال جوي اي جوم كان ورانيا اورتونو وفنا عليك واريا قال عثمان بن عفان يا اكو كنا يعني سرجيتا منان داما عثمان ده يعني كوكا منان داما با فكا سرجيتا aye jibu an tsira ga first year saba okora ya tsaka ko first year saba akale na jibu ga siyan saba uko ka jibu an tsaka ga ka tsaka ko ka tla ga bua ga ka ku ka tla ga jina ga jiga tsaka ko no ka tsaka ko tun first year saba akale na tsaka ko siyan saba ka ba ajita abulola ka dam guri ka tla ga jida nuna nimara afla guna nyona iriwa la wara kafo damuri ni jido nuna be fa nyonga ngate faraka bo nyona ne jita ni bule ibe do de dara ko to do nuna ka damuri ko la wa ka dora ta ka do da kono ka to do nuna ngate fara fara ka damuri tiya sa ba ko ba ka tla ka do nuna ka sro ko funa dafa uta ke tugai ni sa tla da ta kene mo na dro de ni ke tugai jido nuna ni damuri ka abe fara nyonga te ga fanye kene jiba abe mago nya itela fa kadodo da kono ko todo nuna be kete de fukata adafa atala ga nye da ko siya sawa katla ga atega ko kata nongona siya sawa atega flabe katro ga kungulo masaya katla ga stengu katala ka kurla siya sawa na fa jita ka ga singa ka trege katla ka jita ka kaka to shi ne saba katla go nyona nge ya ni numa se fanana ka tro ga fo usman ne ni beke atla le ngo asrla ka fo kala kra na mun ki ba ma ko kola kala de sirji tata ale sirji mi nyona ta ga yamo wala kala sura ga fo kuni muga mi sirji ta ina fa le fle ga ke chugo na ta ko katla ga jogo fla selino sirji ni e obmana ni ma ire to so ai jo silla ala ni sira ni de bala silikon nana a hakli ma bo silikono otu mana fe e ga jirmu mun temana kola baba ya faye yesterjita min tachugula tachulo min fora usman fe rasul ira ya kete fana alifana nyina katla ga jogo fla chelo sirji ni o jogo fla konnana inima iso so kora jmai imato silla ka ga mogo jole mogo mi re jora tesiri re kono agila imako mogo ya akli tura sini konnana jinunun temana kola baba la jini ya faye بارے نے منا کا شیخ علی ابراہیم علیکو کو سالی بن کیسانی کو یعنی اکا شگوتے ابراہیم نے حدیثانی معلقے اب کو میں سنانو دامنے بغارے پانو کنا کنا دامنے ابراہیم نا اب کو میں ابراہیم امیلو انقائی Oko sali bunu kaysani ko ko bunu sahabu ko ko uru ayi ka Allah kali ka bo humran yoro chugamina tumamna Usman silijita ka ko ko yali nga harisa da Allah kali awyewa nasro aya jonyi sranya tunte harisa nfai adawo korna kono yesranya de kama kavna hadisa info ngano aya yesranya tunte ka tunte yani hadisa info ko ajme ina famna se lawana amna nyefo inshallah agab abe abina hadisa info yani yesranya mo de fleni kaya mi ala krafe krafu ko mugo chite sirji ta kanya mugo mugo na sirji ta kanya katla ga sili ino siriji nye obmana fo alaka ya fama yani fena ay siriji ta katasi sili kelima ay fili na kubungo kondo na kufala kubela jiri nyafai uru wako akwa aya misiranya abla kuma inla kanila alago mo munu mi fen dogo ale dallo jele munun di mo mo dogo alaga kuma ga munun be dine kirime ni ba don ya dogo don aya labana ka ira ka fo yani meleko ba daga ina fana ya kuno tuga mun ara re ba daga meleko fana ba daga don no bilan ya dogo o ye sranya de ma ka bina kuma ina ka lotun te ka tun te ala kali ye sirji ta ka nya ka tlaga silna ya biga jinu ya fa awu mi la kali ni aya sranya de abla la hukumani yura ina ambaye kafo sahabawu hukumi sila haditha ula kalinye uvisira nye muna hukuna tafe mfuala minte ito ambaye uvisira ufinye ula hukumi sila sila nye rode ini hakana taa haditha da haditha fo chukula mini ama fufu uke chukala sahabawu hukumi sila uro nye kuju ula ambaye fomu yura kafo sahabawu kun jama fari yani dine kumako la inafo bimu obe chukamina nasra mo godo yena ma kala to foido walma ate dalu yira jumo jumo do ga wonyo na obbeta ga wajullahi dugo kono rajula pamra jene ta bisru kono hal ni ayi ni nga ga kuma dalu la ta boro do ni ala jo sanu kuma be kida wajumo na ta do here bo sawo kun te te lu kuma sira kuma nuru la kalle ni ya usman meni fodoro sira nya do rebe ame ka sira aye ye ni ma dina la sei du ma don alabna i tuni nomre abe ga siran fana nanu na fili hadisa la fana ku ngore be siran ye de bula be sala kara ku ma munu fo aga hadisa do la hadis mutawatir do mi mo ngam ngam galon dalila igi plasti ma mena jana ma kono be siran ye tumula de ngabi mo re jaga gele foga da matin maro bina kuma da fara kwara ko ta obin alaka ko ta kasro hadisa te kurna yate alaka amla jere kisho don gon yon jafar nya tunte so abola ne babu ne mara ka fo sirji tala ibe ji do nuna ka tla ka fie ka labo sirji konna na jibe do nuna ka tla ka fie ka labo Usman yo kuma fo ani sabawore yo fo Abdullah ibn Zaid ani sabawore yo fo Abdullah ibn Abbas ala jinani bema olu bi wala kale kwala krat boke ka jido anuna ka tla ka fie ka labo wo sabatra nunu bega e kuma na saba saba Usman ani Abdullah ibn Zaid ani Abdullah ibn Abbas ala jinani nunu bela jelema bar nani sanadu ye katab la sawa wala la minti ni mo sawa la Abu Huraira umna abdana na alego kbara ku ya min Abdullah la ufana min Yunus la o ya min Zuhri la o kaya min Abu Idris la al Khawlani o ya min Abu Huraira fe وقال من الاكراف وقال كرانون شباكو كوني مغم بسرجي تا نجي دو نونا يكافي يكا لابو لن سرجي كونا نجي دو نونا يكاتلاقا جي في يكا لابو من مغم بسرنا كني كواكرو يكيكا بيتري ينافان تنافو تغامنا إما سبا والما زور والما ولوبلا نمي سرنا كدراب كني بيتري دي ina fannana hadisa warala wa arsa ma fukunna hana rasul sallallahu alaihi wasallama qala kray ambali annastam dia bi aqalli min salasati hajar anana yani samia kan farai na ga dogon sabai faka sai sabade ma o ni sabam sai ga saniya faka sai duruma ni babuye ni maraka fo ni misin jawo ke ni farai abuke witirje witirje sabaa duru wolon bla kata se kono toma bukhari ni mina aka shegul abdullahi ibn yusuf oko kwaran ku ya mina imam malikila maliki ya mina abu zanadla o ya mina a arajila o ya mina abu hurairah qala kranon shiba ma ko kuno dula kalme silji ta sirji da gaji da nuna ka tla ga fie ka labo ah de ko ni mo gambe sana kan farai fana ka ga ga witri jate ci goyi na dula kalin kunna ka bas nun wala ni ba daga silji ta jimi bi bolo kana girin yi tega do ala folo tiba jenga de folo ki tega ko nasro mina ndare lendo na fo loti boati nyona nunu ni jibe a kono e kana girin yi tega do ala folo iba jenga de ki tega ko folo kada ga au dola kire min kunna ga wasu nan wala ibulo shira yoro yoro ita do bulo shira fargulo fon fa ita do obuna kana girin ga bulo do jila folo shiga bulu ko kerefe folo ibusira ka do jila sisan to mun amba fo mun ka fo do no ila mun fo la do jme kita de bulu shi aram na o ila mun susuye don hikma mba kono abisira ke no go do bisira bo faro kolo kono ka de bulu la ji ka do go na do na dura ba no go pati no go do na jila jibe no go ni chartu sa wa do la kelen sorla ni no go ka sa do na jila jibe no go na timia do na na abe no go wala ni no go ya kloro ile ma fo na be no go nogo do yo sira ka dogo nga akasa fanga kabo abse ga ejino ola ki kana itega do jira kolo ni kunna ka bosno ola i buru sira fon fon ita do o be mina jenga fola ki to bo shinya sawa ka sura ka itega do ala ka ejita tisa ne babu ye ni be kuma min nga sieme ko de nga te masaya ina fo shiya wa fo chugamna shiya wa fo de ko sieme masaya ودي سياق أقماي. وبيو كرانة يعني تفسير كابي ويرك هاكين نما. كثرة كرانة على كرانة بات تفسيره. olu bena kɔrɔnɛ faamu cogo cogo k'a kɔrɔ kɛ masali ye mais nin kɛra ma kɛ ten don. Ala ko kuranɛ kɔnɔ wa anzalna ilayka zikira litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim, ko kira ma ko kɔrɔnɛ jiginna e de kan, min jiginna e kan e de k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Kira y'a ɲɛfɔ ko sen be ko de, aw ko ko ayi ko sen masari, a jiginna min kan aw de b'a ɲɛfɔ ou bien aw de b'a ɲɛfɔ. Ala ko kira ma kɔrɔnɛ jiginna e de kan, min jiginna e kan e de b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Aw taara fasani wɛrɛ sɔrɔ a y'a la min t'a kɛra a ka ɲɛfɔ cogo ye, o ye fili de. A nana yɛrɛ b'a dɔ fana na a ko utitul quran wa misluhu maahu o bɛ sunan na li abi daud, kɔrɔnɛ dira ne ma ka ɲɔgɔnna wɛrɛ fara a kan. Ɲɔgɔnna wɛrɛ ye jumɛn? Kuranɛ yɛrɛ faamuya, o de farala a kan k'a d'a ma. A y'a kelen o kelen ala b'a jigin a kan ka tila k'a faamuya fana k'o fana fara a kan k'a d'a ma. O b'a fɔ ko sen bɛ ko, aw b'a fɔ ko ayi k'a bɛ masaya de. Ala k'an bɛ kisi o fili ɲɔgɔnna ma. Halisa ne minɛ Musa la. O y'a minɛ mɔgɔ min na Abu Awana. O y'a minɛ Abu Bishr la. O y'a minɛ Yusuf la Bunu Mahaka. O y'a minɛ Ibn Amru la. Ale ko. Kɔla kira tora o kɔ taama dɔ la. Sabu dɔ la kira n'u taama na ɲɔgɔn fɛ a tun bɛ bila kɔfɛ de. N'u ɲinɛna fɛn dɔ kɔ o n'a ɲɔgɔnna wali mɔgɔ min dɛsɛra sira fɛ a b'o sɛnsɛn ka taa. Ma bɛɛ y'a bɛ to kɔfɛ a tɛ bila u ɲɛfɛ a bɛ bila u kɔfɛ de. Donc kira tora o kɔ nin taama fana na. Ka a nana kun o la wagati min na. O y'a sɔrɔ lagansara wagati yɛrɛ koronna ka ban. K'olu tun bɛ ka seliji ta. Olu tun bɛ k'u senw masaya seliji yɛrɛ teliya bolo paseke wagati koronnen don ka ban. Teliya kojugu u bɛ ka senw masaya u tɛ k'a ko yɛrɛ. Kira y'i pɛrɛnsa ka sabaw la dɔnniya k'a f'u ye ko. Ko mɔgɔ o mɔgɔ ni ji min sen yɔrɔ min sɔrɔ i bɛ bɔnɛ sɔrɔ tasuma la o nɔfɛ. Ni ji ma yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ ni dun y'a masaya ji t'a bɛɛ sɔrɔ. O tuma ji ma yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ i bɛ bɔnɛ sɔrɔ o nɔfɛ tasuma kɔnɔ. Nin ye sabaw ka kuma lakale ye. O bɔra k'a fɔ masali ti bɛn. Olu ye masali min kɛ o de balila gɛnna ka b'u bolo ten k'u k'a ko de. Ko kira pɛrɛnna ka nin fɔ ne ye siɲɛ fila walima siɲɛ saba walasa u kana sen masa u k'a ko de. O fana Bukhari ni babu in na ka aradu kɛ siyaw de kan. A y'a dabɔ a kama de ka siyaw de jaabi. Halisa in nana a bolo de kama. A ko sen bɛ ko de nka a ti masaya. Duma a y'a dabɔ a kama ka da ka siyaw bɛ yen kabini o wagati. Siyaw yɛrɛ daminɛna kabi ale ka wagati la. Ma Bukhari babu in na siyaw de kama ka u ka fiɲɛ yira. Sabu yɛrɛ k'u sen masaya kiraw bali a la k'a bɛ ko de. Ni ji dɛsɛra sen yɔrɔ la a bɛ tasuma sɔrɔ u nɔfɛ. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. Munna b'a ye k'a fɔ siyaw ye ninnugumɔgɔw de ye diinɛ tiɲɛnaw de don. U bɛ diinɛ ta n'u yɛrɛ hakili ye de. Diinɛ min tɛ hakili ye diinɛ ye nakulu de ye. A bɔra ala yɛrɛ cogo min a bɛ kɛ ten de. Ni bɛɛ lajɛlen k'a b'a hakilina dɔ la dɔrɔn a tɛ ɲɛnabɔ. Diinɛ ye a nana cogoya min na ciden min cira o y'a fɔ cogo min na a bɛ tugu o de nɔfɛ. Hali n'o ma bɛn i hakili ma sa i b'i hakili bila ka tugu ciden ta nɔfɛ. Paseke ale ta ye wahyu de ye ale ta tɛ hakili ye. Ala ka dɔ wɛrɛ ta yira an na. Ala ka limaniya d'an ma. Ala k'an sabati. Ala sɔnna.